shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi با پیرو اندریا سجی شاندوزیوا کناوی مونتی بو. مونتی امو جسته زمدر بو بو حالی زور پریشان بو. تینه ما بو بطوپه. با پیرو اندریا بردیان مالو دیماریان کردو به تاچی تاو دیریان کرد. بره بره مونتی برو تاگونه و درویشت. ایتر اندریا مونتی بو نو هاوری یکتر. بیانید باش مونتی واس بینا مونتی بس واس بینا بس سوا مکا با پیره براست ما من نستو بومو مونتیش لطنیشتم بو چاوری منی دکر تا لخو هستم لهمان کرده بدنگ دا نشتو بو تا با آگام نهنه بله با پیره مونتی ساگ زیره که کم ایوانه بو لراستی دا تا استا هیس سگه کم ندی تو اوان دا زیرک بی تو بم شویش حرسو کود بکات دای بانانا کمان بخوای با پیرا را کم دا تای خوار نکی خون بدم مونتی چون که زور بهیزو بیوستی بخوار نکی زورا نگران ما با کوری خون تو نانا کد بخو لیر زورا بشی سگه کش دکات با پیرا خویز با تو نماوا تو خود نگران مکا دی نانکت بخو بلام با پیرا چشه اگنیه کوری خوام با امرو سگه که دعوتی من بیبونن خواردن مونتی امرو با پیر دوباش همو بین یک شیری تازه کودکین و پشن لشار دی فروشین با پیر جامن آمدم اندریا من امرو بتنها دست مسل کرد تو سەگەکە لە ماڵەوە بمێنەوە باشە کوڕم؟ ئاخر کوڕی خۆم، هێشتا برینەکانی سەگەکە تەواو ساڕێژ نەبووە. بی بە دەرەوە بەشکو تیشتی خۆری لێبدات و هەندێک یاری بکە بۆ خۆی. خوات لەگەڵ، ئاگاداری سەگەکە بە. خوات لەگەڵ باپیرە. ئەمە کوندەکەی ئێمەیە، پڕیەتی لە داری بەردار و چێلگەی چاندنی گەرم و تۆ لە بەهاراندا دەبێتە خۆشترین جێگەی سەرزەوی. مۆنتی، ئەم ئاشەی ئەملا دەکەوێتە ناو ماڵی ئۆلیڤا. خانەوادەکەی ئۆلیڤا دەوڵەمەندترین خەڵکی ئەم ناوچەن. زەویەکی زۆریان هەیە. مۆنتی جان، زۆر دڵنیانیم، بەڵام باپیرم دەڵێ ئەوەی زەوی زۆری هەبێ دەتوانێ هەموو شتێ بکرێ. ئەوا دەوڵەمەندە و دەتوانێ خانوێتی ئەوا بکرێ. دەتوانێ هەموو شتێ بکرێ. دەتوانێ هەموو مناڵەکانی بنێرێتە قوتابخانە تا بخوێنن. حەزم لە قوتابخانەیە. لە دارستانێکی چڕدا دارەوانێکی هەژار دەژیا و کوڕ و کچێکی لەژنە کۆچکردووەکەی هەبوو. پاش ماوەیەک ژنی هێناوە تاوەکو ئاگای لە کوڕ و کچەکەی بێ و بەخێویان بکات. ژنە تازەکەی بە دارەوانەکەی گوت دوو منداڵەکەی بباتە شوێنێکی دووری ناو دارستانەکە و لەوێ بەجێیان بهێڵێ. دارەوانەکە بەو کارێ ڕازی نەبوو، بەڵام ژنەکە سوور بوو لەسەر قسەی خۆی و دەیگوت دەبێ لە کوخەکەمان دەریان کەی. دارەوانەکە بە قسەی ژنەکەی کرد و هەردوو منداڵەکەی بردە شوێنێکی دووری دارستانەکە و بەجێی هێشتن و بەخۆشی گەڕایەوە. بەڵام کوڕەکەی بەو کارەی زانی بوو، بۆیە چیلکە دارێکیشی لەگەڵ خۆی برد و بە درێژایی ڕێگاکە بە زەوی داهێنا بوو تاوەکو بیکاتە نیشانەی گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. ڕۆژی دواتر زۆر پەشیمان بوو و دەستی کرد بە گریان کەوا چۆن ئەم کارە خراپەی ئەنجام داوە. هەردوو منداڵەکە بە شوێن چیلکە دارەکە ڕۆیشتن تا گەڕانەوە کۆخەکەیان و کاتێ بابیان ئەوانی بینی لە باوەشی کردن و داوای لێبوردنی لێکردن و زۆر پەشیمان بوو و یەکسەر ژنەکەشی دەب کرد. پیری و هەزار عەیب، نازانم بۆ ئەوەندە زوومان دوو دەبم. باشە، بۆ پیاوێک ناگری بکرێ تاوەکو لە باتی تۆ ئەم کارە قورسە بکات؟ من یازم وا بکەم، بەڵام پێم بڵێ ژنێ چێ بۆ بڕە پارەکەمان ڕازی دەبێ؟ ها سڵاو بەڕێز گیبسۆن، تەندروستی چۆنە؟ بەخێر بەیدۆ باش. فەرموو ئەم پارەیە، ئەمەش کرێخانووی ئەو مانگەیە. دۆ باش، بەڕاستی درەنگهێنانی کرێی مانگانەت لە تام چۆتە دەرێ؟ لەمەو دواکرێکە تاخیر نەکەین دۆ باش، تێگەیشتیان نا؟ بەڵێ، بەسەرچاو تێگەیشتم. کەوایە تۆ کارت تەواو، دەی بڕۆ وازمان لێبێنە، چونکە کارمان ئێو کاتمان بەفیڕۆ مەدە. باشە گەورەم، ببوورە، خوات لەگەڵ. ئەندریا، سڵاو، من لێرەم. ئۆلیڤا، چی بووە؟ ئەم پەلەیەت لە چییە؟ ویستم بۆ پەڕی خێراییەوە بگەمە مۆنتی. سڵاو مۆنتی، من دڵنیام کە تۆ زۆر باشی. بەڕاست، ئەمڕۆ بەلای قوتابخانەدا ڕۆیشتم. گوێم لێ بوو مامۆستا لینا چیرۆکی بۆ دەگێڕانەوە. خوا بۆم باس ناکەی بزانم چیرۆکەکەی چی بوو. ئەوە چیرۆکێکە بە ناوی هانسل و گریتلە و هەروەها گرم نووسیوێتی. چیرۆکێکی زۆر خۆش بوو، لە دەرەوە گوێم لە هەموو ڕاگر. زۆر سەرسام بووم بەم چیرۆکە سەرنجڕاکێشە. مامۆستا لینا چەندین پەرتووکی چیرۆکی هەیە، هەندێ جار بۆمان دەخوێنێتەوە. چیرۆکەکانی زۆر زۆر خۆشە. هەموومان بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی چیرۆکەکانی دەکەین. هەتا فرانکۆش حەزی لە چیرۆکەکانیەتی. ئۆلیڤا، ئەو نهێنیەمان زانی کە مامۆستالینا لێمانی دەشاردەوە. بەڵێ، من یەکەم زانی هێنیەکەم زانی. ئەم ڕوویادی لەدایکبوونی مامۆستایە. چی؟ ڕۆژی لەدایکبوونی مامۆستالینایە؟ ئەمە ڕاستییەکەیە. من ئەم نهێنیەم ئاشکراکر ئۆلیڤا. دەبێ ئاهەنگی بۆ بگێڕین، وایە؟ بەڵێ، بێگومان. زۆر سوپاس، تۆ هاوڕێیەکی زۆر باشی. ڕاست دەکەی، بۆیە شاتم تاوەکو پێکەوە بچین. زۆر سوپاس. بیرم دەکردەوە بە مامۆستا بڵێم یەکی لە چیرۆکە خۆشەکانی گرمان بۆ بگێڕێتەوە. فرانکۆ، منیش ئەمەم پێ باشە. تۆ هەندە جار بیرۆکەی زۆر جوانت بۆ دێ. بەڕاست، تۆ وا بیر دەکەیەوە؟ بەڕاستی شەرمەزارت کردم. ئەو هەمیشە بیرۆکەکانی منە دزێەوەی کابەی خۆی. فرانکۆ، هیچ کات بیرۆکەیەکی باشی بە مێشکدا نەهێت. ئەندریا، بۆ تۆ ژنای لەگەڵمان. مامۆستالینا مامۆستایەکی زۆر باش و میهرەبانە. ئەمن دڵنیام بە دیتنت خۆشحاڵ دەبێ. دەی وەرە. باشە، بەڵام. دەی ئەندریا، دەی وەرە با بڕۆین. دەبێ یارمەتی باپیرەم دەم. زۆرمان کار هەیە. جارێکی تر لەگەڵتان دێم. تکایە لێم تێبگە. دەی ئۆلیڤا، خێراکە با بڕۆین. دوای دێم دەتبینم و ئەندریا. چیرۆکەکانی گرێم. دەی، با بچینە ماڵەوە. چیرۆکەکانی گرێم. بێگومان چیرۆکی زۆر خۆش و سەرنجڕاکێشی تێدایە. ئاندریا، شەو درەنگە، وا باشترە بچی بخەوی. ڕاست دەکەی، ئەوە هاتم باپیرە جیان. دەی مۆنتی با بڕۆین. با بڕۆین مۆنتی. دەی. هەرچەندە دڵی پڕ لە غەم و ئازارە، بەڵام بە زەردەخەنەکەی لێ ناگەڕێ من غەمباریەکەی ببینم. خۆزگە دەمتوانی شتێک بکەم بۆی. هەر دەبێ شتێک بکەم بۆ ئەندریا. هەر دەبێ شتێک بکەم. هاتم. ها دۆڤاش، بەو نیوەشەوە چیت دەوێ؟ ببوورە. دەکرێ ئەو کاری داربڕینێک کە نیوەڕۆ باستان دەکرد من بۆتان ئەنجام بدام؟ بڕینەوەی دان؟ باشە، ئەدی تۆ بەیانیان خەریکی شیرفرۆشتن نیت؟ ئاساییە، دەتوانم کارەکە بەشەو ئەنجام بدەم. زۆر ساکە، لاریمان نیە و دەست بەکار بە. زۆر سوپاس، هەر لە ئێستاوە دەست بەکار دەبم گەورەم. زۆر چاک، زۆر ترجمة نانسي قنقر. زور باستی کار دکان داره کمی پیت آو نکری راز دکی زور ساکه دوم وارش لکوتا یکی تواوت کرد ها بگرا زور سپاس گورم با عمر پاره کری ماجداتو دابین کرد راز دکی آقا دار با پیش اوی بروی ام ناو باز رخ خوا شو شاد براز گیبسون زور سپاسی چاوروانی دکم او قردیلم لداو جوانا دستت خوش به زور جوانا دل نیام که او من دالا دلی زور پی خوش دوید بله کسی خوم، ام کیسه بگینه شوینی مبست بسر چاو دایا، خیره وره ایرا، با پیره دوباش چی بوا؟ ها؟ اندریا خیره کسو با پیرا با پیرم چی ره اتوا لحوش خواهی توا چی؟ زور باشا استا سلامتی بلان پیوستا بشو یکی چک بده ببورا زور ازیتم دای پشتم زور جوان با پیچاوی با پیرا بلان موریا بزور ازاری خود مدوشتی قرص حال مگره بسر چاو بجوید دکم با پیرا زور نگرانت بوم داوای لبردون دکم نگرانم کردی هرو ها توش سجی بوفا با پیرا دو برش براستی منتی با تیه ککل اندامه نی خانواده کتن استاد علم اصده بو ای تو هر و همینیش در برین کاری که زور قرصو به همو کس نکرید چی؟ در برین؟ بله، ام چند شوی رابردو داری با مالی گیبسون دبریوا داری دبریوا؟ با پیرا خواد لگل اندریا اگه داری با پیرت با زور سپاس تندکم با پیرا، کاتی هاتو بسم بطلشی رو بطالکم ببموا اندریا دمه بهش تکت پی بدم اها دتوانم بیکم اوا؟ بگو من واو تیرو که کانی گریم با پیرا و بوم نه؟ زور سپاس با پیرا تا حتای هر دی پاریزم با پیرا ببورا ام کتابا بو اخوی نخوش گوتنید من آقا داری او نبون بم بورا هیچ نیه اندریا من دا بیداوی لبردن بکم چون که توم نگران کرد با پیرا پشو بدا تاو کچاک ببیاوا نتوانم کرم دبی بتم شیر لخلچی ورگرم با پیرا نگران مبا من لجاتی تو دستم کرم تو نتوانی امشتب که محالا بلام تنها روشک پشو دادم چت بخواه چاک دم و دست بکار دم موا مونتی مونتی چی؟ او دا توی چی بکی؟ تکات لیده کم نامه و اتو هیچ کاری بکی او کار زور ازیتت دادا مونتی بریارم دا بخوم کار بکم و دیاره توش دا توی یارمتی مام دی هر چند کاره کش قرصا زور سپاس مونتی سپاس چی دکم؟ با پیرا امرو منو مونتی دا چی نسر کارو شیر دا فروشین تکای تو برو پشو بدا و بیخم با بلا مونتی سوره لسر یارمتی دان من مونتی زور حزدکاد یارمتی مام داد زور باشا ایوه هر دکتان به یک که برون ما بیرا بمجورا با پیرو اندریا بریاریان دا عربانه اک درز بکن لگل جست و قباره مونتی بگنجه. لمرو بدواوا اندریا و مونتی دا چند شیر وردگرنو لو شارده فروش نوا. تا القی اینده بنیازی دیدر.